Pierwsza wpłata 50%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest poniedziałek, 28 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump potwierdził śmierć przywódcy tzw. państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadiego. Policja ostrzega przed złodziejami na cmentarzach, uaktywniają się zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych. Przez 3 dni Nowojorczycy i Polonia mogli oglądać polskie produkcje w ramach drugiego festiwalu polskich filmów dokumentalnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził śmierć przywódcy tzw. państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadiego. Minionej nocy Stany Zjednoczone osądziły terrorystę numer jeden na świecie, powiedział w telewizyjnym oświadczeniu amerykański prezydent. Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje. Był założycielem, liderem tzw. państwa islamskiego, najokrutniejszej i najbardziej agresywnej organizacji terrorystycznej gdziekolwiek na świecie. Stany Zjednoczone przez wiele lat szukały al-Baghdadiego. Schwytanie albo zabicie go było najwyższym priorytetem bezpieczeństwa narodowego mojej administracji. Prezydent Trump poinformował, że w akcji nie zginął żaden amerykański żołnierz. Jak dodał, w akcji zabito również wielu towarzyszy lidera ISIS. Amerykański przywódca powiedział, że al-Baghdadi zginął, detonując kamizelkę z materiałem wybuchowym. Policja ostrzega przed złodziejami na cmentarzach, uaktywniają się zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych. Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mówi, że złodzieje wykorzystują ten czas, kiedy wiele osób wybiera się na nekropolię, by porządkować groby swoich bliskich. W tym właśnie czasie częściej niż zazwyczaj dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań. Pomimo, że w okolicach nekropolii porządku pilnować będzie więcej policjantów oraz pracowników innych służb, to w czasie pobytu na cmentarzu oraz w jego otoczeniu zwróćmy szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo. Policjanci radzą, by wybierając się na cmentarz, nie zabierać ze sobą, jeżeli to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto też trzymać przy sobie torebki, plecaki i saszetki, by nie padły łupem złodziei. Przez 3 dni Nowojorczycy i Polonia mogli oglądać polskie produkcje w ramach drugiego festiwalu polskich filmów dokumentalnych. Przegląd mający upamiętnić II wojnę światową odbywał się w polskiej dzielnicy Nowego Jorku na Greenpointie. Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem Reduty Zbrodnie Echa. Nowojorska Polonia zobaczyła 7 filmów dokumentalnych o zbrodniach wojennych dokonanych na Polakach. Liczba widzów na projekcjach pokazuje, jak duże jest zainteresowanie tą tematyką, mówił szef Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Marek Gizmajer. Reakcje publiczności były bardzo żywiołowe. Ludzie biją brawo, podchodzą, rozmawiają z nami. Wielu mówi, że nie wiedziało o takich rzeczach. Inni mówią, że mają kogoś w rodzinie zabitego w Katyniu czy w Miednoje. Dzięki tym naszym festiwalom nawiązuje się pewien taki pomost duchowo-historyczny pomiędzy Polską a Polonią w Nowym Jorku. Przyszłoroczny 3. festiwal filmów dokumentalnych poświęcony będzie relacjom polsko-rosyjskim. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A gdzie nie powinno padać, tylko na Dolnym Śląsku, ziemi łódzkiej oraz południu Wielkopolski. Na wybrzeżu możliwe burze. 7 stopni na Podhalu, 8 na Podkarpaciu, do 10-11 na przeważającym obszarze kraju oraz 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Wieczór, przed mikrofonem Janusz Dyblesem. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie Laboratorium Reportażu w Trójce. Pytają Państwo, co to za utwór? No to oczywiście Pat Metheny Group w utworze We Live Here. No dzisiaj przed nami oczywiście spora grupa gości w studiu i kilka tematów. Zaczniemy od Krakowa, gdzie odbywał się festiwal Konrada. Tam z mikrofonem była Martyna Wojtkowska i przysłała nam kilka dźwięków. Proszę posłuchać. Proszę Państwa, to jest ostatnie spotkanie dzisiejszego dnia, ale nie dlatego ono się nazywa Nie ma, które jest. Oczywiście jest to nawiązanie do tytułu książki Mariusza Szczygła. Kiedy tę książkę przeczytałem po raz pierwszy, zanim jeszcze zadzwoniłem do pana Mariusza, żeby go zaprosić na festiwal Konrada, przyszła mi do głowy pewna fraza z wiersza pewnego poety, która brzmi: jak na osobę, której nie ma, zajmujesz zbyt dużo miejsca. I pomyślałem sobie wtedy, że ktoś, kogo nie ma, albo coś, kogo nie ma, cały czas z nami jest. I o tym też między innymi jest ta książka, dlatego tytuł brzmi Nie ma, które jest. Ja nie przypuszczałem, że takie nie ma spowoduje to, co jest. Co jest. Ale już na przyszłość będę wiedział, że trzeba uwzględnić również taką obfitość. Proszę Państwa, spotkanie poprowadzi Zofia Król. Proszę, przywitajmy naszych bohaterów dzisiejszego wieczora takimi brawami, jakie w Krakowie jeszcze w tym tygodniu nie wystąpili. Czytałam, że otrzymanie nagrody Nike wywołało w panu takie niemalże fizyczne doznanie, tak jakby to była ciąża właściwie. Wzruszył się pan niezwykle i skąd tak wielkie wzruszenie? Co się za nim kryje? Nigdy nie byłem w ciąży, ale kiedy już zorientowałem się, że chodzi o moją książkę, to nie serce właśnie, tylko moje wnętrzności zaczęły mi tak podskakiwać, jakbym miał jakąś inną istotę w sobie i sobie pomyślałem, że może tak kobiety się czują w ciąży, bo to zaczęło mi tak po prostu drgać wszystko we mnie. Skąd takie wzruszenie? No bo ja się tego nie spodziewałem. Myślałem, że mogę dostać nagrodę czytelników, Nikę czytelników, chociaż stawiałem, że może ją też dostać Szczepan Twardok, bo jest bardzo lubiany i czytany, i ceniony, ale nie myślałem o tej Nikę. Jakoś tak po tym, jak nagrodzono książkę Cezarego Łazarewicza 2 lata temu, która jest takim czystym reportażem w swej formie, takim naprawdę prawdziwym, porządnym, czystym formalnie reportażem. Rok temu non-fiction Marcina Wichy, to jest takie non-fiction, auto-non-fiction, ale też czyściutkie formalnie. Pomyślałem sobie, że po pierwsze, non-fiction już nie nagrodzą trzeci raz z rzędu, a po drugie, kiedy każdy tekst jest inaczej napisany, jakiś taki, może to jury zauważy chaos w tym wszystkim, chociaż to jest chaos zamierzony. Nie wiesz, nie przyszło mi to do głowy w ogóle, więc byłem bardzo, bardzo zaskoczony. A to, że właśnie zwycięża non-fiction, a nie fikcja, 3 lata z rzędu, no to może coś to mówi o nas, o czytelnikach, o naszym kraju, nie wiem. Dobry wieczór. Mariusz pije wodę. Usiadł po prawej stronie, bo po prawej stronie lepiej mu się myśli. Jakby spotkanie szło za szybko, to możemy rozważyć zamianę miejsc i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Po prostu jestem przyzwyczajony do tej strony, jeszcze z czasów takich prehistorycznych, kiedy pracowałem w telewizji. Byłem po tej stronie i po tej stronie ja się inaczej czuję, a tamty taki marny. A co ta nagroda panu robi? Czy ona cokolwiek zmienia? Jest pan reporterem z wieloletnim stażem, nagrodzonym. Czy ona będzie miała jakiś wpływ na to, co się dalej będzie działo z pana twórczością? W głowie mi nie przewróci, myślę. No cieszę się, że zostałem doceniony. Może będę bardziej wierzył w swoje pisanie, w tym sensie, że ja ciągle uważam się, że jestem na początku drogi. Naprawdę. To moi bliscy wiedzą, że ja mówię, ale zaraz słuchajcie, ja tam jeszcze... Czasami mnie namawiają do czegoś, a ja mówię, nie, ja jeszcze coś muszę osiągnąć. Bo mi się ciągle wydaje, że to jest nic, ale teraz już muszę sam przed sobą stwierdzić, że to już coś się udało napisać, no chyba. Natomiast bardzo się cieszę z tej nagrody finansowej, bo to mi pozwoli sfinansować projekt reporterski, na który ja nie chcę brać pieniędzy od wydawnictwa, ani własnego, z dowodów na istnienie, ani z cudzego wydawnictwa, bo nie chcę się zobowiązywać do tego, że to napiszę, że to na pewno wyjdzie. Nie chcę mieć bata nad sobą, więc teraz jestem wolny finansowo. Będę mógł pojechać i do Stanów Zjednoczonych, gdzie są moi bohaterowie, i do Niemiec i spokojnie, spokojnie realizować tę podróż. Kilka tygodni temu nagrodę Nikę, nie tylko Nikę, tak główną, ale także przede wszystkim Nikę czytelników, co dla autora bardzo ważne. dla nas wszystkich. Ta książka porusza niesamowitą ilość wątków i spraw. Żeby nie zaczynać tak od razu od niema, od razu od śmierci, od razu od braku, to spróbujemy się tak rozpędzić na rozmowie o reportażu, jeśli pozwolisz. Ta książka wyszła w wydawnictwie Dowody na istnienie. Jest takie specyficzne hasło tego wydawnictwa, chyba już dziękujemy fikcji. Zastanawiam się, czy dla ciebie ta różnica między fikcją a niefikcją jest taka sztywna. Przepraszam, jakie hasło mamy? Chyba już dziękujemy fikcji, takie jest hasło, tak. Można torby nawet robić z takim hasłem. A ja pracuję w tym wydawnictwie. Tak, jest taka torba rzeczywiście, chyba już dziękujemy fikcji, ale to jest prowokacyjne i przewrotne, bo dzisiaj rano wymyśliłem nową definicję reportażu. Bo ta ostatnia to jest książka nie ma, tam jest taki rozdzielnik. Tak, reportaż się chyba nazywa, ten rozdzielnik. Taki jedno zdanie. To się nie nazywa. Nie, nazywa się reportaż. Nieumiejętność przeżycia swojego doświadczenia egzystencjalnego przy pomocy fikcji. To jest na okoliczność książki nie ma definicja, ale dzisiaj wpadłem rano dzięki pewnemu studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, który robił ze mną wywiad do pisma uniwersyteckiego. Także się troszkę rozmawiali i wpadłem na taką nową definicję swoją. No i tę definicję sobie sformułowałem w rozmowie z tym studentem, po czym, co się stało, zapomniałem ją. I poprosiłem owego Pawła, żeby mi ją przysłał po południu, bo on to nagrał. Dzięki Bogu, że nagrał, bo ja już tego nie pamiętam. Mogę ją odczytać dobrze z Instagrama, a ja ją specjalnie zapisałem na Instagramie potem. Troszkę modyfikując jeszcze. Otóż taką mam definicję. Reportaż, wersja zdarzeń, która uczestnikom tego przedsięwzięcia, a więc i bohaterom, i reporterowi, wydaje się niezmyślona. A to? To co? To już jest coś, co ja nawet mówiłem w Trójce już o tej książce, kiedyś, ale ciągle nie mogłem się za nią wziąć. No musiałem napisać nie ma z powodu różnych moich okoliczności osobistych. Potrzebowałem tej książki nie ma. Natomiast ja chcę napisać mam już zdokumentowany ten temat, o pewnym porwaniu samolotu. Jak Polacy porwali samolot w 83 roku, w 82 roku, przepraszam, ale bardzo konkretne jedno porwanie. Tych porwań było sporo, a ja mam zdokumentowane jedno. Chcę dotrzeć do wszystkich, albo do rodzin wszystkich osób, które były na pokładzie, a były to 54 osoby. Chcę opisać ich losy. To jeszcze ostatnia rzecz. Niedawno też świętował Pan razem z Instytutem Reportażu 10-lecie i widziałam, jak stali Państwo na scenie jako taka wielka reporterska wspólnota i zastanawiam się, czy to jest dla Pana też taki moment spełnienia, bo stworzył Pan reporterską wspólnotę właściwie, non-fiction wspólnotę. I co dalej? Czy naprawdę to jest taki początek drogi dla Pana? To nie jest fałsz, to co ja mówię. Naprawdę to jest początek drogi. Dalej będziemy działać jako Fundacja Instytut Reportażu. Ja będę dalej pisał też swoje teksty. Może powinienem mieć mniej wątpliwości niż mam. Może za dużo wątpliwości to nie jest dobra rzecz, jeśli chodzi o pisanie. To tak doświadczony reporter ma jeszcze wątpliwości? Tak, oczywiście. Czasami jak napiszę jakąś kiczowatą puentę, to wysyłam ją albo do Hanny Kral, albo do Julianny Jonek, szefowej naszego wydawnictwa. Czy ja mogę tak zakończyć, to już jest ryzykowne. Nie, te wątpliwości są ciągle. To chyba dobrze, tak myślę, bo najgorzej jest, jak ktoś ma poczucie, że wszystko wie. Ale portret to jest taka istota, i też reporterka oczywiście. Jesteśmy takimi istotami, które ciągle powinny zadawać pytania, a nie stawiać kropki. Znaczy, powinniśmy ciągle się interesować światem, być go ciekawymi i dowiadywać się, a nie oznajmiać, że. Dowiadywanie to jest nasze zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego. No myślę, że nie mieli Państwo większych problemów z rozpoznaniem głosu. To oczywiście Mariusz Szczygieł, laureat Nike, dwukrotny laureat Nike, a fragmenty spotkania pochodziły z festiwalu Konrada, który odbywał się w Krakowie. Gorąca atmosfera, no bardzo ciekawe spotkanie. Wiem, bo słuchałem w całości dzisiaj tylko niewielkie fragmenty. Być może do tego wrócimy, mimo że nagrania nie są najlepsze. No a materiały w Krakowie zbierała dla nas Martyna Wojtkowska. Teraz pora, żeby przedstawić gości w studiu. Pani Kinga Rudaś po raz pierwszy u nas. Dobry wieczór. Marek Miller nie po raz pierwszy. Dobry wieczór. Pani Dorota Grojecka, po raz pierwszy. Dobry wieczór. Redaktor naczelna nieregularnika reporterskiego Nonfiction, o którym już w czerwcowej audycji Laboratorium Reportażu troszeczkę mówiliśmy, a ponieważ ukazał się nowy numer, porozmawiamy dzisiaj troszkę więcej. No i pani Julia Aleksiejewa. Dobry wieczór. Zaprosiliśmy panią tutaj głównie ze względu na nasz serial, ponieważ dzisiaj piąta część relacji ze spotkania ze Swietłaną Aleksiejewicz i no bardzo ciekaw byłem, jak pani odbiera to spotkanie, no ale do tego wrócimy. Teraz może zajmijmy się tym najnowszym numerem nieregularnika reporterskiego zatytułowanego Nonfiction. Marek Miller przeczytał Oddechy do dechy. Tak, przyznaję się. Najnowszy numer nosi tytuł Ziemia, no i jak państwo się domyślają, jest o ziemi. Poprzedni numer, o którym rozmawialiśmy w czerwcu, dotyczył szkoły i akurat wydanie tego numeru zbiegło się ze strajkami szkolnymi, o czym też pani wspominała. No ale chciałem zapytać na początek, zanim porozmawiamy o tym najnowszym numerze, czy to nie jest ryzykowny pomysł, żeby tworzyć coś w rodzaju raportu o stanie, czyli przygotowywanie takich kolejnych numerów pod bardzo wyraźnymi tytułami. Nigdy nie myślałam o tym projekcie w ten sposób, że ryzykowne jest właśnie wydawanie tematycznych numerów. Mi się raczej wydaje, że to jest takie dosyć wygodne, bo to pozwala zająć się jakimś wycinkiem rzeczywistości, nie łapać się różnych tematów w jednym czasie i jakby rozpraszać jako redaktor, czy w ogóle jako redakcja iść w różne strony, tylko można sobie poświęcić pół roku, tak jak to teraz się dzieje z nieregularnikiem, i skupić się na jednym temacie. I to wydaje mi się, że pozwala na takie głębsze wejście w ten temat, na no po prostu na skupienie się na takim jakimś jednym obszarze. I ja też troszkę byłam zmęczona, nim wydałyśmy pierwszy numer Nonfiction, właśnie takimi różnymi magazynami, które skaczą po różnych tematach, które zajmują się z jednej strony to jakimś konfliktem zagranicznym, tutaj jakimiś sprawami z naszego podwórka, często nie przystającymi do siebie, czy gdzieś tam sprawiającymi, że czytelnik musi bardzo właśnie pokonać jakieś duże odległości i głównie tematyczne odległości. Albo że czasami czyta najpierw opowiadanie, a później wiersz, a później jeszcze coś innego, jakąś inną formę. No ale taka jest idea magazynów z drugiej strony przecież. Racja, ale no właśnie Nonfiction jest nowym magazynem, właściwie wciąż nowym, chociaż już wychodzi od 2 lat. I pomysł na niego był taki, żeby zrobić coś trochę inaczej. Oczywiście ten pomysł wydawania tematycznych numerów nie jest nowatorski, bo istnieją takie czasopisma za granicą i w Polsce też, ale ja myślę, że mi jako redaktorce to pomaga jednak jakoś uporządkować sobie tą rzeczywistość, zastanowić się, na jakich obszarach mi zależy najbardziej, żeby poruszyć się w tym numerze. I też chyba trochę pomaga reporterom, to znaczy rzucanie takiego jednego hasła pomaga im poszukać właśnie w tym obszarze jakichś ciekawych historii. I nie, no to oczywiście ma sens, ja się zastanawiam tylko, ile takich tematycznych tytułów ma pani jeszcze w zanadrzu? 5, 15? Ja zawsze myślę o tym jednym do przodu, ale ja myślę, że tych tematów wokół nas jest tak dużo, że można by jednak wydawać ten magazyn długie lata i zobaczymy, czy nam się to uda. Mam nadzieję, że tak. Natomiast to mogą być oczywiście takie duże tematy, jak właśnie praca, czy dom, czy ziemia, ale myślę, że w przyszłości możemy się skupić na takich bardziej przewrotnych czy metaforycznych hasłach, jak chociażby głód, który był tematem pierwszego numeru. No to zejdźmy na ziemię, czy też wróćmy do ziemi, czyli do tego najnowszego numeru. Marek, jak ci się czytało? No ja chcę powiedzieć, że zanim przeczytałem numer o ziemi, to kiedyś za własne prywatne pieniądze, będąc na festiwalu Sztuki Faktów w Krakowie, kupiłem numer poświęcony zwierzakom. No. To nie jest tak, że to jeden numer, bardzo tylko miło. Dwa numery. Ja uważam, że w ogóle każda taka inicjatywa dotycząca branży jest dokładnie bezcenna, ponieważ... Znaczy mówisz o branży reporterskiej. Tak, tak, więc każda taka i wiem, jak trudno jest, nie trzeba pracy, wysiłku, wyrzeczy, jaką cenę się płaci za to, że można coś takiego wydać, więc jestem jakby szalenie pozytywnie jakby ustosunkowany do tego wydawnictwa. Natomiast z tego, co pani mówi, że są takie dwa pytania przy numerach, które są tematyczne. To znaczy, czy nas interesuje sama rzeczywistość, na przykład ziemia, albo szkoła, albo zwierzę, czy nas to interesuje opis tej rzeczywistości? Bo to są, tak mi się wydaje, dwie różne rzeczy. Czy my się zastanawiamy, jak to opisać, czy nas interesuje postawienie samego problemu, bo jeśli postawienie samego problemu, no to dążymy wtedy do rodzaju raportu o stanie jakiegoś problemu. No a jeżeli dążymy do raportu o stanie jakiegoś problemu, to musimy sobie zadać pytanie, czy to ma być bardziej nauka na przykład, czy bardziej literatura. Mhm. I sygnalizowanie tego czytelnikowi, no, jest bardzo, bardzo ważne. I myślę, że to w końcu nie polega na tym, czy się pisze o jednym temacie, czy o wielu, tylko jak to się robi. Że to jest podstawowe pytanie. Czy to jest przez was tak robione, że to jest ważne, prawdziwe i istotne. No, hasło reportaż się pojawia dosyć często w numerze. Zresztą w wypowiedzi Mariusza Szczygła, której słuchaliśmy poprzednio, padło hasło chyba czterokrotnie non-fiction. A przypomnę, że pani Dorota wywodzi się z Polskiej Szkoły Reportażu. Państwo mogą tego nie pamiętać, ale w tej czerwcowej rozmowie na temat magazynu o tym wspominaliśmy. No i ciekaw jestem... Czy pani pokazywała te kolejne numery Mariuszowi Szczygłowi? Mhm. Znaczy, kilka pierwszych numerów na pewno trafiło w ręce pana Mariusza. Pierwszym numerem też się gdzieś chwalił na swoim Instagramie i wiem też, że pokazywał go swojej czeskiej przyjaciółce, tłumaczce z Pragi. Wyleciało mi teraz nazwisko. Natomiast... Nie jestem pewna, jak to wygląda dalej, czy śledzi. Myślę, że tak, bo non-fiction pojawia się we Wrzeniu Świata, czyli w księgarni, która jest prowadzona przez jego instytut. I mam nadzieję, że się zapoznaje z każdym kolejnym numerem, ale to też nie jest tak, że... gdzieś... Tworząc ten magazyn, myślałyśmy o stworzeniu takiej przestrzeni dla nowych, początkujących reporterów. I to głównie im oddajemy po prostu każdy numer do wypełnienia. I w każdym numerze rozmawiamy z kimś bardziej doświadczonym i z jakimś autorytetem. Natomiast to też nie jest tak, że opieramy ten magazyn właśnie na tej reporterskiej rodzinie, czy na jakiejś takiej grupce osób, która... gdzieś jest znana w tym świecie reportażu. Tutaj właśnie Martyna Wojtkowska, rozmawiając z Mariuszem Szczygłem, wspomniała o czymś takim. Właśnie ideą tego magazynu było poszerzenie tej rodziny, to znaczy otworzenie jej dla osób, które może nigdy nie były właśnie w jakimś kursie reporterskim, które być może po raz pierwszy piszą reportaż, ale mają ciekawy temat, mają jakąś dużą wiedzę na dany temat. Na przykład w tym numerze pojawia się tekst Moniki Banach, która nie jest reporterką, tylko robi doktorat poświęcony Mają Iksil w Gwatemali. I ona chyba po raz pierwszy napisała reportaż z pomocą moją i podczas długiej współpracy. Natomiast no właśnie myślę, że miejsc, gdzie też piszą czy komentują reportaż, bardzo doświadczeni reporterzy jest już trochę. Też laboratorium jest takim miejscem, a non-fiction miało być czymś nowym, czymś takim świeżym na naszym rynku. No to pozostałe dwie panie zapytam, czy non-fiction dociera do studentów, absolwentów dziennikarstwa? Tak, jak najbardziej. I co? Jakie wrażenia? No, kilka moich kolegów akurat ze studiów pojawili się w poprzednich numerach non-fiction, więc Mi się wydaje, że ta misja, której Dorota wspomniała przed chwilą, się spełnia. I ja reprezentuję grupę, która jeszcze się uczy, jeszcze studiuje, także widząc non-fiction na pewno rośnie nadzieja, że gdzieś nasze teksty kiedyś trafią i będą tak pięknie opublikowane. Czyli jest światełko w tunelu. Owszem. No a wracając do treści, jeszcze raz zapytam, Marek, jak ci się czytało ten najnowszy numer o Ziemi? No to trzeba by z bardzo różnych stron można to spojrzeć, są bardzo różne, bo sam poziom tekstów uważam, że jest bardzo interesujący i jest jakby poważny i znaczący i właśnie zaskakująco z różnych ciekawych stron to samo zagadnienie, czyli na przykład w tym numerze Ziemia, to się bardzo ładnie sprawdza. I bardzo dobrze się to czyta. I te materiały są naprawdę na, w moim odczuciu, na wysokim poziomie. Mm-hmm. No, jakby to tyle głaskania. Teraz będzie przechodzimy ale. Tak. Że są takie rzeczy, które mnie... ale to znów powtarzam, że nie jest to, że taka jest prawda. Taka jest moja prawda. Ja tak myślę prywatnie i nic więcej to nie znaczy. No, że mówiąc krótko, to wygląda jak po prostu wydaliby to pismo uczniowie Strzemińskiego, twórcy jakiegoś konstruktywizmu, prawda, z życiem, a non-fiction to jest życie, reportaż to jest życie w ogóle. Nie ma wiele wspólnego, jest sztywne, moim zdaniem nieinteresujące i nudne po prostu. Poza tym przeznaczać całe strony na to, żeby wydrukować jedno zdanie, to trochę szkoda papieru. Teraz tak, tutaj są takie różne, więc ta oprawa graficzna moim zdaniem jest nietrafna. Jest po prostu stała, niedynamiczna, o małej ekspresji. Są bardzo fajne zdjęcia, ale one w tej formie gdzieś jakby to wydawało wydawnictwo naukowe Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Mnie się to akurat podoba. Okej, no każdy mówi, co mu się podoba. Mnie się nie podoba w ogóle, na przykład jak są instytucje reporterskie, jest na przykład tam różne święta, no to one są też robione w estetyce, nie mające nic wspólnego ani z reporterami, ani z reportażem. No tak bywa. I tam są różne imprezy, bo na dwóch festiwalach nie będę mówił i prezenterzy na tych rzeczach, to są ludzie, którzy nie byli nigdy dziennikarzami, albo nie wiedzą, co to jest reportaż, bo są ubrani ni w 5, ni w 15 i ta oprawa graficzna moim zdaniem jest sztywna, nieciekawa, nudna. No dobrze, ale to jest jedno. A jaka oprawa graficzna reprezentuje reportaż? Bo powiedział pan, że... Już mówię. Przede wszystkim myślę, że taką rzeczą bardzo mocną jest zdjęcie. Zdjęcie jest jakby taką fotografią. W ogóle to jest no coś takiego, co jednak bardzo jakby, można powiedzieć, jaka fotografia, ale fotografia dokumentalna, prasowa, jest ona najbliższa życiu. Ja bym zawsze dawał fotografię. No to jest troszkę zdjęć przecież. Ale nie chodzi, chodzi mi teraz o okładce, mówię. No, to jest okładka, na okładce jest zdjęcie. Dobrze skadrowane zawsze ma ogromną siłę i dlatego pisma o modzie to wiedzą i to się nikt z ludzi nie nudzi, no więc z czegoś to wynika. Więc mówię tutaj o okładce samej. Teraz tak, no proszę zobaczyć na to. No to jest szalenie po prostu geometryczne. Geometryczność to jest ujęcie czegoś w zasady, dlatego powiedziałem to. Wygląda to pismo konstruktywistów. Czy uczniów Strzemińskiego, którzy teraz linijką w ręku robią poszczególne strony. Natomiast myślę, że dziennikarstwo jest, że ekspresja i zdjęcie i kolory, że jest dynamiczne, a to jest poukładane. No, ja to czuję, bo układam i to jest ciach, prawda? Ale tak samo jest z reportażem książkowym, prawda? Przecież w książce reportaż po pierwsze przeważnie nie towarzyszą mu zdjęcia, po drugie jest poukładany dokładnie tak samo w każdej książce. Natomiast i taki też był zamysł tego magazynu, żeby to było coś pomiędzy magazynem a książką. No i ten magazyn troszkę przypomina książkę, jak się to bierze do ręki. No tak, ale bierzemy proszę zobaczyć, że książkę jest reporterską. Na dwóch stronach zdjęcie, to już jaki to jest silny, silny po prostu impuls. Ja od razu jestem gdzieś w tym temacie, w tym świecie po prostu, i tego mi brakuje nareszcie, no bo jeżeli tu jest tak, prawda? No to chciałbyś teraz... na okładce. Nie, nie, nie. Chciałbym, żeby po prostu był styl. Bo to, co tu jest, jest stylem. I moim zdaniem ten styl zupełnie nie odpowiada tej treści. Ten styl graficzny nie odpowiada tej treści, ani istocie tego, czym jest non-fiction. No to już państwo wiedzą, że Marek Miller ma zastrzeżenia co do formy. Ale jeszcze jedno ma zastrzeżenie. Jeszcze jedno. Tak. Mam do takich rzeczy, które te artykuły są naprawdę ważne i poważne, intrygujące, choć nie wszystkie, i do niektórych mam również zastrzeżenia, to chcę powiedzieć o tej ankiecie, która jest nieudanym pomysłem, bo ci bohaterowie, którzy mają się przedstawić, bo trzeba młodych ludzi przedstawiać i mówić o nich, no bo oni tego potrzebują, jak debiutują, żeby o nich opowiadać. Ale opowiadać ciekawie, ta forma tej ankiety jest taka, jak ja to czytam, na odczep się. Każdy z nich coś mówi, jakąś książkę, która nie ma znaczenia. Po prostu jest ankietą. Ja jestem socjologiem, więc akurat trochę wiem o ankietach. Po prostu oni wypisują punkty. Te punkty nic nie mówią, ani o tej osobie, ani o tej książce, ponieważ to są cztery zdania. No co można powiedzieć na temat książki? Musiałoby to być to bardzo napracowane, ale to nie jest napracowane. Oni piszą byle co, ci autorzy. Byle co, to jest nieciekawe i niewiele o nich mówi. No oni tutaj Ja myślę, że to też jest fajny pomysł, bo choćby po przeczytaniu... No dobrze, no nie będę myślał nazwiska, tylko przeczytam. Ale powiem dlaczego, jeśli pozwolisz, bo dla mnie ta krótka ankieta była o tyle inspirująca, że dostałem niesamowity zestaw lektur, książek, które warto przeczytać w związku z tym numerem. Często czytelnicy powtarzają, i myślę, że to świetny pomysł akurat. Znaczy, w moim przekonaniu... odpowiedzenie na kilka pytań, które przy każdym numerze są inne i nie mam poczucia, żeby autorzy traktowali je właśnie na odczepne i że pisali cokolwiek w odpowiedzi, jest ciekawsze niż podanie roku urodzenia czy skończonych studiów, bo to niekoniecznie w moim odczuciu mówi dużo człowieku, a to jak odpowie na przykład na pytanie, jakie jest twoje miejsce na ziemi albo co ciekawego ostatnio czytałeś, według mnie jest czymś po prostu innym i śledząc różne tygodniki, magazyny, też miałam poczucie, że w każdym dostajemy taką skrojoną notkę biograficzną. Ukończył taki kierunek, urodził się w takim mieście i wydał taką książkę. To wszystko możemy w Wikipedii znaleźć. Jakby w dzisiejszych czasach taka notka zwyczajna, biograficzna jest dostępna od ręki. Ale takie pytania osobiste, czy pytające o jakieś inspiracje czy ciekawe lektury danego autora, już niekoniecznie dostaniemy właśnie w Wikipedii, więc taka myśl towarzyszyła stworzeniu takiego przepytywania tych autorów. Oczywiście pozwalam panu mieć swoje zdanie i uważać, że jest to nieciekawe. Myślę, że natomiast troszkę nie rozumiemy. Ja chcę po prostu powiedzieć, że struktura, czyli po prostu budowa tego jest taka, która daje temu autorowi niewiele szansy i wyzwala go, żeby naprawdę się wytężyć i coś o sobie powiedzieć ważnego, a tak to on odpowiada i ma to z głowy. No wie pani, tu jest pytanie. Ja myślę, że... Twoje miejsce na ziemi. Wszędzie tam, gdzie mogę zasadzić drzewo. Druga osoba mówi. Kaszuby, region, z którego pochodzi moja rodzina, w którym są i wzgórza morenowe, i rzeki, i jeziora. I następna osoba. Po prostu jest to forma na ankiety bardzo powierzchowna. To jest bardzo powierzchowne, nieoryginalne i powiedziałem, ich zwalnia z tego. Im jest o wiele łatwiej. Po prostu redakcja idzie na łatwiznę, a autor się z tego cieszy, bo co on tu będzie o sobie pisał, bo żeby napisać o sobie cztery zdania istotne, trzeba się po prostu bardzo skupić. A oni dostają ankietę i ją wypisują. Proszę i państwa, naprawdę to, że są gdzieś jakieś po prostu tytuły książek czy czegoś, no to po prostu nie jest ważne, jak dla tego osoby jest to ważne, to niech napisze o tej książce w tym materiale, który pisze. Nie, a to jest, żebyśmy reportaże. Się zapoznali z nimi. To są to słabe portrety, to chcę powiedzieć. Marek, to jest wina struktury ankiety. I ona ponosi za to winę. No co, Marek, ciągnijcie ale... to, ale moim zdaniem to jest nietrafny pomysł redakcji. Ja myślę, że fantastycznie by było, gdyby państwo się spotkali na takim roboczym spotkaniu poza anteną i porozmawiali o tym wszystkim, bo myślę, że spostrzeżeń Marek jako no, wydawca jednak kilku książek, człowiek, który pracował nad tym, przez którego ręce przechodzi mnóstwo tekstów i książek. Pism, bo książki to są. Ale pisma też oczywiście. Pisma najważniejsze, ma dużo do powiedzenia. Ja tutaj na koniec chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o formę wydawniczą, no to kilka osób, którym pokazywałem non-fiction, brały to do ręki i mówiły, że to bardzo fajny przedmiot, tak estetycznie wygląda, zanim zapoznamy się z treścią. Jeszcze to jest rzecz, którą bardzo miło się bierze do ręki i że jest takie inne właśnie, że nie aparatuje nas fotografią reporterską na okładce, tylko jest taka inna forma, która się Markowi Millerowi nie podoba. Nie, a druga inna rzecz... Wszędzie pełno jest pism, które tak wyglądają jak te. A druga rzecz... Wszystkie pisma naukowe w Polsce wyglądają właśnie w ten sposób. Ponieważ oni nie mają pomysłu, reporterskie... to te redakcje walą jakiś kwadrat albo kółko i uważają, że to jest grafika na pierwszą stronę. No, nie to popuści. Nie jest grafika na Marek Miller nie popuści. I jeszcze chciałem przytoczyć tutaj piąty punkt z preambuły. Kochamy papier, dlatego magazyn wychodzi na papierze wysokiej jakości, a do współpracy zapraszamy młodych grafików, ilustratorów i fotografów. I to też mi się bardzo podoba. No i moglibyśmy oczywiście przez półtorej godziny jeszcze rozmawiać o non-fiction. Ja myślę, że mimo tych słów krytyki zainspirowaliśmy Państwa chociaż troszeczkę, żeby sięgnąć po najnowszy numer non-fiction pod tytułem Ziemia. Jest tutaj naprawdę kilka bardzo interesujących tematów, z których można wielu rzeczy o Ziemi, na której wszyscy żyjemy, się dowiedzieć. A wracając do ankiety, o której Marek wspominał, jest tak, że na studiach dokumentalistycznych, na zajęciach z dokumentu radiowego, studenci jedno z pierwszych zadań, które dostają, wręcz pierwsze, to jest zadanie, w trakcie którego mają nawzajem siebie poznać. I w związku z tym pierwszym zadaniem wykonywanym przez studentów jest wizytówka. No i takiej wizytówki jednej posłuchamy w tej chwili, a potem dalszy ciąg. Mam na imię Kinga. Wybrałam ten kierunek, ponieważ bardzo lubię pisać i bardzo lubię oglądać filmy dokumentalne. I szukałam czegoś, co będzie po pierwsze kierunkiem dziennikarskim, a po drugie kierunkiem artystycznym. I wydaje mi się, że dokumentalistyka fajnie to łączy. Mam taką chyba fajną pasję, która się przerodziła w pracę i strasznie to lubię. Pracuję z młodzieżą, tworzę razem z nimi spektakle teatralne. Pracuję w tym momencie w liceum, więc ta młodzież, no to są takie dzieciaki w wieku 16-18, to już tak naprawdę nie dzieci. I robię z nimi różne projekty teatralne, które potem pokazujemy przy różnych okazjach, nie tylko szkolnych, ale też jeździmy z nimi na festiwale. Bawimy się nieźle. Ja traktuję to jako rozwój taki nieco reżyserski, ale i też organizacyjny, bo przede wszystkim moja praca polega na tym, żeby dobrze zorganizować czas, dobrze zorganizować pracę tych młodych ludzi. A przy okazji jest to fajne takie artystyczne zajęcie. No i odnosimy sukcesy, więc jestem taka zadowolona, taka dumna ze swojego takiego dziecka. Praca w radiu jest takim zadaniem bardzo czasochłonnym, bo jednak, żeby przygotować tę moją 3-godzinną audycję, ja muszę kilka godzin wcześniej przyjść i się do niej przygotować, a poza tym muszę cały czas mieć szeroko otwarte oczy na gości, których ewentualnie można by zaprosić i porozmawiać z nimi o czymś fajnym. A tych tematów też ubywa, no bo ile razy można rozmawiać o street arcie, ile można rozmawiać o stand-upie, ile można rozmawiać o kinie. No trzeba szukać cały czas nowych ludzi, bo też słuchacze wymagają to coraz nowszych, interesujących tematów. Tematy w reportażu, jakie by mnie w ogóle tak najbardziej kręciły i interesowały, to sprawy kryminalne. Ale z tym jest ogromna trudność, no bo nie mogę ja jako studentka dziennikarska przyjść na komisariat i powiedzieć: hej, może znaleźliście jakiegoś trupa, chciałabym o tym napisać. No niestety nie, musiałabym działać jakoś na własną rękę, a nie mam za bardzo na to czasu. Ale to by było super, na pewno interesujące, zmierzyć się z jakąś tajemnicą, z jakąś zbrodnią. Jestem zodiakalnym skorpionem, podobno skorpiony idealnie nadają się do policji i moja mama mówi, że popełniłam błąd idąc na moje studia. Powinnam tak naprawdę pójść do policji, bo też emerytura byłaby szybciej. Bardzo lubię sobie wyobrazić na początku ten moment, kiedy odbieram nagrodę za mój tekst. Albo kiedy wszyscy stają i biją brawa i mówią przepiękne i wzruszające. I myślę, tak, napiszę taki tekst, że po prostu wszyscy padną. No i siadam i piszę. No i potem nikt nie pada, ale może kiedyś się to uda. Z Kingą Rudaś rozmawiała Magdalena Drzewiecka. No i tak właśnie wypadł portret Kingi Rudaś w wykonaniu Magdaleny Drzewieckiej. No tak, o to radio chciałem zapytać, o którym pani wspominała. Mhm. Jakie to jest radio? Radio Campus. A, jednak, czyli po sąsiedzku. Nie możemy się tam w ogóle dostać z reportażem. To jest od wielu lat bolączka Marka Millera, że Radio Campus nie chce reportażu. Słyszała pani coś o tym? Tak, znam profil Radia Campus. Rzeczywiście trudno znaleźć miejsce na reportaż. To jest radio uniwersyteckie, dodam, dla niezorientowanych, działające na Wydziale Dziennikarstwa w Warszawie, czyli po sąsiedzku. Zgadza się. Mhm. No i jeśli mówiliśmy o pierwszym zadaniu, no to jest rodzaj ankiety, ale tutaj nie ma żadnego harmonogramu, nie ma żadnej ankiety przygotowanej. Tutaj wszystko zależy od inwencji autorów, którzy przeprowadzają nawzajem ze sobą wywiady i tak powstają te wizytówki. No a też w większości przypadków to jest pierwsze zderzenie autora z dźwiękiem, który trzeba nagrać, który trzeba zmontować, który trzeba oprawić z muzyką, jeszcze to wszystko połączyć, więc no... To jest to pierwsze ćwiczenie. Czasem lepiej wychodzi, czasem gorzej. Trzecim ćwiczeniem w pierwszym semestrze z kolei jest przygotowanie audycji, która powstaje wokół dnia narodzin autora. Czyli ustalamy, że ta data ma być punktem wyjścia do przygotowania audycji. No i też różnie bywa. Najczęściej w tych audycjach pojawiają się rozmowy z najbliższymi, z mamą, z tatą, z babcią, z rodzeństwem, ale też często no i namawiamy do tego autorów, żeby sięgali po... No, robili dokumentację, krótko mówiąc, związaną z tym dniem, co tego dnia wydarzyło się w ich mieście, w Polsce, na świecie. No i pani Kinga przygotowała taką audycję w poprzednim semestrze, że postanowiłem zaprosić panią Kingę, żebyśmy wspólnie tej audycji posłuchali. Hasło, tak jak mówię, Dzień Urodzin. 5 listopada 1994 roku narodziłam się ja, Kinga Rudaś. A to będzie historia o niezwykłym zbiegu okoliczności. Tego dnia właśnie w FSO na Żeraniu wyprodukowano pierwszego Opla Astre. Premiera tego samochodu była bardzo huczna. Zespół Mazowsze bawił gości, a uroczystość otwierał ówczesny premier Waldemar Pawlak. Panie i panowie, po ponad 60 latach General Motors wraca na rynek polskich producentów samochodów. Chciałbym podkreślić, że to ta współpraca oparta jest o bardzo atrakcyjną filozofię. Pierwsza partia Opli z Żerania może zalatywać szampanem. Czy wiedziałaś, że tego dnia wyprodukowano na Żeraniu pierwszego Opla Astre? Nie. Nie. Opel Astra pierwszy tego dnia? O, no to rzeczywiście zaskoczyłaś mnie teraz. Nie miałem pojęcia o tym. To pewnie też się nie spodziewałeś, że parę lat później taki samochód będzie stał na twoim podwórku. No, zdecydowanie się nie spodziewałem. No, akurat Opel Astra zagościły jakoś tak w naszym życiu. Niespodziewanie, można powiedzieć. Pamiętasz, mamo, ten moment, kiedy tata ci powiedział, że wygrał samochód? Tak, pamiętam. Siedziałam w bufecie Studia 5. Tata wyszedł z jedną z producentek, chyba z szefową produkcji. Zapytałam go, czy to już jest po finale. Powiedział tak. Mówi, nie uwierzysz, wygrałem samochód. Także super, super fajna chwila. Polski Opel Astra to moje marzenie, ma w sobie wszystko, co najbardziej cenię. Jak to się stało, że tata się zgłosił do programu Jaka to Melodia? Tata zawsze lubił muzykę. Bardzo go zawsze ciągnęło do muzyki, lubił słuchać i zawsze był na bieżąco. Nie pamiętam, kto rzucił pomysł, no ale No zakładam, że jak tak siedzi się przed telewizorem i tak się wie i się zna i tak dalej, no to zaczynają się takie żarty kanapowe, no to weź się zgłoś. No to za którymś razem było, no to się zgłoszę. Zgłosił się na eliminację, dostał się. Jaka to melodia? Jak pierwsze zgłoszenie wysłałem i dostałem zaproszenie na nagranie, no to no byłem bardzo zdenerwowany. Za pierwszym razem mu nie poszło, był stres go bardzo zjadł, on był bardzo zestresowany. Ja jeszcze chcąc mu pomóc, podałam mu tabletkę taką ziołową, uspokajającą. A ponieważ no, ja żadnych środków generalnie nie biorę, nawet na ból głowy czy innych, no to mocno dosyć to podziałało. Także można powiedzieć, że tak po pierwszej rundzie już generalnie było mi obojętne, co tam się dzieje wokół. Tam się kryją tylko nazwiska wykonawców. Będą się odkrywały po waszej licytacji. Ja będę troszkę podpowiadał. Będę oczekiwał na właściwe tytuły piosenek. Kto pierwszy trzy razy taki tytuł poda, właściwy, będzie w finale. No kochani, zaczynamy. Natomiast później była taka karencja, pół roku nie można było brać udziału i można było po pół roku się znowu zgłosić. No i to zrobiłem, no już później, jak podszedłem drugi raz do tego nagrania, do tej gry, to no już z dużo większym spokojem. Zgłosił się ponownie do tego teleturnieju, no i to już odniósł sukces, tak? No sukcesem było wygranie trzech odcinków, wejście do finału miesiąca, a w efekcie wygrał w finale miesiąca, wygrał samochód właśnie Opla Aster. Wykonawca Budka Suflera. Pierwowzór Balu Wszystkich Świętych. Spróbuję za jedną. Spróbuj. Takie tango. Dobrze. Takie tango. Masz 200. Jedyne, co mi utkwiło w pamięć z tego finału, to było taki incydent, można powiedzieć. Epizod, który się zdarzył, bo była przerwa techniczna, bo coś tam na drugim chyba etapie nie zagrało. Wyświetlili się wykonawcy, a nie wyświetliły się te nutki. Jakiś był błąd techniczny. No i tak sobie na chwilę takiej przerwy pozwoliliśmy i wymianę zdań z uczestnikami i tak no ja zagadnąłem, no to co, jak tam, no co tam? Tam jedna uczestniczka była taka właśnie, a nie, no wszystko dobrze, tak. Ja mówię, a no to chyba tylko bym tu nic nie wiedział o tym Bon Jovi. No i tam zaraz się skończyła ta przerwa techniczna. No i teraz pani wybiera kategorię. No to jaką pani wybiera? No Bon Jovi poproszę. Co to dobrze, będzie? To poproszę w takim razie drugą nutkę Bon Jovi. No to najpierw posłuchamy. Jaka to melodia? It's my life. Wiem, że była bardzo mocna dziewczyna, która była bardzo przygotowana do tego teleturnieju. Wręcz miała taki zeszyt z zapisanymi wykonawcami, tytułami piosenek. Ona była po prostu wykuta tego. I rzeczywiście ciężko było ją przebić. Tacie się ją przebić udało. No dla Jarka, Hanna. Bardzo ważny moment. Numer 6. Mieczysław Fok. W wersji instrumentalnej piosenka ta otwierała w Telewizji Polskiej pewien filmowy cykl. Ile? Po jednej. Proszę. W małym kinie. No, możesz się cieszyć. Brawo! Dla Jarka to jest ta piosenka, ten tytuł. I to jest dla ciebie za chwilę finał. Proszę. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Taki strzał z podpowiedzi za jedną nutkę zupełnie na wyczucie. No i strzał trafiony. Finał. Ten odcinek był jubileuszowy, bo to był, jeżeli ja dobrze pamiętam, 500 chyba odcinek tego teleturnieju Jaka to melodia. W związku z tym zrobili z tego wielką fetę. Było specjalnie dogrywana publiczność, były specjalnie dogrywane utwory. Chcielibyśmy z tej okazji, z okazji naszego jubileuszu wszystkich ugościć. Niestety nie jest to możliwe, bowiem ogląda nas prawie 5 milionów widzów. No i był wielki tort jeszcze na dokładkę, który prowadzący Robert Janowski pokroił i obdzielił publiczność. Także to było takie dodatkowe, fajne jeszcze wydarzenie. Dobra. Jarek? Tak wygląda zwycięzca? Kapitańskie tango! Tak wygląda zwycięzca! Brawo Jarecku, brawo, brawo. Z jakimi nagrodami opuszczałeś studio? Trzy kangurki hopki. małe, jeden kangur hopek duży, samochód osobowy Opel Astra i około 20 tysięcy złotych gotówką. Nagrodą wtedy były maskotki kangury. Kangur później trafił zresztą do waszego przedszkola. Wszystkie dzieci się cieszyły, bawiły się tym, znaczy przytulały się do kangura, bo kangur był wielki. A oprócz tego nagroda była pieniężna. Z tych pieniędzy został opłacony podatek za wygrany samochód. A na ówczesne czasy to była wartość łącznie ponad 70 tysięcy złotych. Szczęśliwy panie Jarku i bogaty panie Jarku. Gratuluję wiedzy. Dziękuję. I tego, co pan dzisiaj zdobył. To był najnowszy model Astry. No wtedy tak, to był bardzo, bardzo dobry samochód. Przede wszystkim to był duży samochód, w którym łatwo było dopakować wszystko, co było potrzebne na wyjazdy z dziećmi, no bo to tutaj nam się zdecydowanie poprawiło. I potem jak długo samochód Opel Astra z nami jeździł? 10 lat. 10 lat. I nigdy nie szwankował, w sumie był zawsze, wiesz, zawsze sprawny. Ja później korzystałam z niego jeżdżąc do pracy, odbierając was ze szkoły, z przedszkoli. Także bardzo, przydał nam się bardzo, bardzo, bardzo. Po 10 latach sprzedaliśmy go i zamieniliśmy na Opel Astra. Tylko jeszcze nowszą generację, tak? Po prostu o wyższym standardzie. Zresztą służy nam do dzisiaj, a właściwie wam służy do dzisiaj, z czego się bardzo cieszymy. Joachim, jedną nutkę. A czy nie uważasz, że to trochę kontrowersyjne, że w czasie, kiedy ty wygrywałeś, w Jaka to melodia, mama pracowała w Telewizji Polskiej? Nie, no myślę, że to jest dwie różne sprawy, dlatego że telewizja była tym, który emitował ten program. Program był produkowany przez zupełnie inną firmę. No ale z jakiegoś powodu wprowadzono potem zakaz, że rodzina pracowników nie może uczestniczyć w takich konkursach. Tak, no ale to jakby, no nie sądzę, żeby to z naszego powodu mieli to wprowadzać. Nie. Wiadomo, że jeżeli ktoś próbuje znaleźć jakiegoś haka na tych, co wygrali, albo ktoś jest rozżalony, że nie wygrał, no to będzie szukał różnych przyczyn. A najlepszą przyczyną jest to, że a ktoś znał pytania, a ktoś wcześniej znał układ utworów. Poza tym to chodziło o dobrą zabawę, a nie o to, żeby na siłę wygrać taką czy inną nagrodę. To miała być przede wszystkim dobra zabawa, fajna przygoda i myślę, że dla taty taką właśnie przygodą to było. A ja wygrałem, bo byłem dobry i wszystkim dobrym życzę wygranych. Pieniądze szczęścia nie dają, być może. Lecz kufereczek, skurweczek, daj Boże. Wakacje złote brzegu, podróże morskie też. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz. No lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. To była audycja przygotowana przez panią Kingę Rudaś. Jaki tytuł byśmy tej audycji mogli nadać? Nie wiem. Roboczo nazwałam ją Oplem Astra, ale... No to takie oczywiste wydawałoby się. No jak państwu się słuchało? Marek? Ja myślę, że to bardzo zgrabne, z pomysłem, bardzo bezpośrednie, bardzo ciepłe, ale żeby właśnie też jedno słowo krytyki, to bym powiedział, że jak tam jest, że zgrabność to jest wielka zaleta, żeby robić rzeczy zgrabne w ogóle. Być zgrabnym też zaleta, ale że zgrabność ma pewne niebezpieczeństwo, mianowicie, że zgrabne jest obciążone pewną powierzchownością, to znaczy... Na przykład, jeżeli już mówię jednak, bo mówię, że no jednak mnie pociągały zagadki kryminalne, ale one są niemożliwe, niewyobrażalne, nie do dotknięcia. No i pamiętam Patryka Wege, który też był naszym studentem i dla którego po prostu nic nie było niemożliwe, bo on pierwszego dnia wstał i powiedział, że wyjdzie na komendę i zrobi po prostu materiał z najbardziej trudnym wydziałem zabójstw i to o ich kochankach, tych policjantów. I to już było widać na pierwszych czy trzecich zajęciach. No po prostu miał taki imperatyw działania, że nikt go nie wytrzymało, nie zatrzymało. No a jakiś czas później, nie za długi, zrobił pitbulla, no, czyli po prostu zaczął karierę, która jest oczywiście różnie przejmowana, ale jak chciał kryminał, to go miał. A jak wie pani, to niech pani nie mówi, że pani po prostu interesuje się kryminałami, ale kryminał za mnie jest dla ciężki, bo ja nigdzie nie wejdę. No ale tutaj te policyjne skłonności troszeczkę ale poza zaistniały. Tym bardzo, proszę? Troszeczkę zaistniały te takie policyjne inklinacje w rozmowie z rodzicami. No tak, tak. No i myślę, że jak pani będzie chciała, to pani będzie to miała. No ale to taki zawsze no jakiś, jakaś uwaga, ale bardzo mi się podoba. Pani Julia? No osobiście uważam, że jest coś niesamowitego tym, kiedy może powstać reportaż i temat, jakikolwiek materiał z detalu, a tym detalem tutaj był ten samochód, który się pojawił, więc to mogłoby stać taką bardzo ciekawą fiksacją tego czasu i tego pokolenia, które grało w te zabawy i mi się wydaje, że chciałabym, znaczy to już było wyglądało pewne i całe, ale ciekawe byłoby zobaczyć, posłuchać ten temat jeszcze w jakiejś głębszej, może no, z głębszego punktu widzenia, powiedzmy tak. A w białoruskiej telewizji jest taki program? Jaka to melodia? No, u nas trochę inaczej z telewizją się dzieje, ale raczej takich programów w moim dzieciństwie nie było, więc trudno powiedzieć, ale wiem, jak to było, tak. Mam pewną wiedzę o tym, jak to wyglądało w ogóle w krajach postkomunistycznych w latach 90., kiedy wchodziły takie rzeczy do telewizji, kiedy ludzie zaczynały się tym interesować i brać w tym udział, więc to byłoby ciekawe, można byłoby, mi się wydaje, w tym jeszcze więcej wątków pociągnąć. No ale też fantastycznie, że w archiwum domowym zachowały się nagrania z tych programów, w których tato startował, że rodzina dopilnowała, żeby ta dokumentacja była w domu, tak, że się przechowała do dziś. Na VHS-ie zachowane materiały, przegrane potem na płytę, potem ja ściągnęłam dźwięk i byłam też bardzo wdzięczna rodzicom, że zachowali ten moment. Mhm. Pani Dorota? To dla mnie najfajniejszy był ten moment zaskoczenia, gdzie z fabryki Ople wjechaliśmy właśnie w teleturniej i gdzieś nie spodziewałam się tego, więc to było fajne. Mnie by jeszcze interesowało, jak pani i rodzeństwo przeżywali udział właśnie taty w takim teleturnieju, czy to była jakaś taka duża duma, czy trochę takie poczucie zaniepokojenia, jak na przykład to odbiorą rówieśnicy ze szkoły czy z przedszkola, w sumie, przepraszam, ale nie wiem, w jakim wtedy byliście wieku, ale no, właśnie udział kogoś z rodziny i bycie w telewizji to jest wielkie wydarzenie, prawda? Ale może dziecko może to bardzo różnie odbierać. Tak, my byliśmy dziećmi malutkimi, ja pamiętam ten moment jako jeden z niewielu, kiedy byłam z moją babcią i pamiętam ją z tamtego czasu bardzo dobrze, właśnie dzięki temu, że mój tata wtedy był i moja mama cały dzień w telewizji. To też jest co innego, kiedy moja mama od 35 lat pracuje w telewizji polskiej, więc temat telewizji jest nam bardzo bliski, mojemu tacie też, a tak jak było wspomniane w reportażu, ten pierwszy moment był dla niego bardzo trudny, jeszcze moja mama zatruła jego organizm jakimś lekiem ziołowym, przez co absolutnie chciała pomóc. No, ale no, to, co mnie najbardziej się podoba w tej audycji, że no, to jest taka audycja właśnie coś z niczego. Wydawałoby się, że co tutaj można wykombinować, a jednak pięknie się tutaj buduje dramaturgię tej opowieści. Oczywiście można by próbować pewnie pójść gdzieś dalej, głębiej. Też zastanawiam się... Bardzo sympatyczne jest zgrabne. Nie? No tak. No, ale też weźmy pod uwagę, że to jest trzecia praca zaliczeniowa w pierwszym semestrze na studiach dziennikarskich, magisterskich, już wprawdzie drugi stopień, no ale przed nami drugi semestr i przygotowanie już takiego pełnokrwistego reportażu, więc już w tej chwili trzymam kciuki za panią i koleżanki i kolegów. Dziękujemy. No a wracając do tej pierwszej części naszego spotkania, kiedy rozmawialiśmy bardzo poważnie o magazynie non-fiction, no to jest właśnie kwestia, tak, jak budować magazyn. Nasza audycja jest takim spotkaniem, w którym się spotykają bardzo różne tematy, różne wątki i czasem nawet aż żałuję, że tak rzadko mamy powody do tego, żeby się uśmiechać, bo zwykle te tematy, o których rozmawiamy, są dosyć poważne. No, audycja pani Kingi akurat pozwoliła nam się parę razy uśmiechnąć, więc za to jeszcze raz dziękuję. Coś dodajemy? No, bo tak, no, znaczy ja się przyczepiłem do tej oprawy graficznej, prawda? Natomiast myślę, że to jest niezwykle cenne jakby sama koncepcja pisma i żeby go robić. Z tym, że trzeba by sobie trochę tak odpowiedzieć, czy to ma być pismo dla debiutantów, dające szansę właśnie, żeby opublikować tekst, czy też to ma być pismo, które coś mówi o samej branży, no na przykład pokazuje, w jakim miejscu jest ta branża, na przykład pokazuje, co było wcześniej przed tymi osobami, teraz piszą, czy to dla tych osób piszących jest ważne, czy też nie, no bo w kulturze ciągłość jest bardzo ważna. Także naprawdę bardzo jestem pewien tutaj, no, dobrych myśli, że zespół sobie poradzi, że będę wybierał różne rzeczy, ale że to jest coś bardzo wartościowego i bardzo potrzebnego na rynku, żeby wchodziły jakby nowe pokolenia ze swoim widzeniem rzeczy. Tak. O. No a ponieważ nasza audycja jest, jak już powiedzieliśmy, magazynem, no to teraz idziemy w stronę następnego tematu.